بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حمدا لمن فضل اللغة العربية على سائر اللغات فجعلها لغة لكتابه تتلى بها الآيات، وصلاة وسلاما على من أزيلت بسنته الشبه والضلالات. ndugu zangu, narudi tena kwa mara ya pili kwenye kikao chetu cha pili, al-majlis al-thani ba'da al-majlis al-awwal. Kama itakuwa mna kumbukumbu nzuri zilizokuwa salama, katika kikao cha kwanza tulipokuwa tukielezea introduction, mukaddima wa lugha ya Kiarabu, tukatoa kwa ufupi njia ambazo tutaduru na kupita. Tukaeleza kama njia saba ama nukta saba. Moja katika nukta hizo tulizungumza kuhusiana na utangulizi wa lugha ya Kiarabu ambao utapita katika nukta hizo saba. Sasa majlisi yetu ya leo na darasa yetu ya leo tutaanza na nukta ya kwanza. Nadhani mtakuwa mnaikumbuka na mnishaidhibiti vizuri, nayo ni nukta maana kalimati lugha inda al-arabi wa ghairihim wa asluha. Maana ya neno lugha kwa Waarabu na wasiokuwa Waarabu, kwa maana ya Waajemi kama tulivyotanguliza kusema, na asili ya hili neno al-lugha, chimbuko lake. Basi leo tuelezee nukta hii kwa ufupi. Ni vizuri tukalielezea neno hili la al-lugha, tukaanza na asili yake kwa Waarabu, alafu tuje maana yake kwa Waarabu na wasiokuwa Waarabu. Na kariri na kurudia kwa mara nyingine, ni vizuri nukta hii tukaanza na asili na chimbuko ya neno lenyewe al-lugha kwa Waarabu wenyewe. Pia tueleze maana yake kwa Waarabu na wasiokuwa Waarabu. Asluha, asili ya neno al-lugha. Asili ya neno al-lugha. Nikurudishe ndugu yangu katika kamusi ndogo lakini ni kubwa, kwa sababu ni mu'tamad, inategemewa, nayo ni kamusi inayoitwa Mukhtar Sihahi lishaykh al-imam Muhammad bin Abi Bakr bin Abdul Qadir al-Razi rahimahullahu ta'ala, alipokuwa akilidadavua neno hili na kulipapachua, alisema katika ukurasa wa 310 kwa mujibu wa kamusi yangu, katika herufi ya lam na ghain na alif, lagha, herufi ya lam na ghain na alif, lagha, ambayo mlango wake ni ada, yaadu kwa maana wa lagha yalghu, au pia mlango wake ni swadia, yasda kwa maana ya laghiwa walaghia. Mina laghwi. Akaendelea akasema walughatu asluha lughayun. Walughatu asluha lughayun au lughawun. Neno alughatu asli yake ni lughayun, kuna ya pale, badala yake ikajataa ikawa lughatu. Au itakuwa asli yake ni lughawun, badala yake ikajataa ikawa lughatun. Na jamu yake lugha, mithlu buratin wa bura. Lughatun wa lugha kaburatin wa bura. Yo jamu yake ni lugha wa lughatun. Nakuja hivyo uwingi, tunaposema jamu tunakusudia uwingi wa ile neno. Ni lughatun, uwingi wake ni lugha. Kadhalika lughatun. Alafu kuna maneno yanaendelea hapo mbele ambayo si mahala pake, lakini walughatu asluha lughayun au lughawun wa jam'uha lugha mithlu buratin wa bura wa lughatun aidha. Hii ndio asili ya neno, kwa maana ni lughayun au lughawun. Kwa hiyo ya iliyokuja kwenye lughayun au wawu iliyokuja kwenye lughawun, badala yake ikaja ta kwenye herufi hizo mbili ikawa lughatun. Kwa hiyo taa si asili, ni herufi ya badal. Kwa ufupi ni hivyo asili ya hili neno alughatu kwa Waarabu. Sasa nini maana ya neno alugha? Mwenye kamus, alqamus almuhit alfairuzi Abadi anaelezea neno lugha maana yake kwa Waarabu wanamaanisha nini, lina maana gani, alafu tuangalie maana ya watu wengine kwenye neno lugha. Anasema Al-Fayruz Abadi, al-lugha aswatun yu'abbaru biha kullu qaumin min aghradihim. Neno al-lugha ni sauti, huelezewa kwa sauti hizo, huamiriwa kwa sauti hizo au kwa lugha hiyo kila watu kuhusu malengo yao. Na inaweza ikaitwa lughatun wa lughunun. Lughatun jamu yake kadhalika, lakini pia imekuja lughunun. Kwa hiyo lugha ni sauti ambayo huabiriwa, huelezewa kupitia sauti hizo au kupitia lugha hiyo, huelezewa watu malengo yao, wakawa wanaishi kupitia malengo hayo kwa kupitia sauti hizo, wakaelewana, kwa maana ya Waarabu. Hii ni maana ya lugha kwa Waarabu wenyewe, kwa mujibu wa hii kamusi ya Al-Qamus Al-Muhita ya Al-Fayruz Abadi. Lakini tukirudi kwenye kitabu cha mwenye Jami'u Durus, ni Jami'u Durus, anasema Jami'u Durus Al-Arabiyya Mustafa Al-Ghalayini, anasema mwanzoni kabisa kwamba al-lughatu الفاظ يعبر بها كل قوم عن مقاصدهم. لغة ni matamko, huelezewa kwa matamko hayo watu, kila watu kutokana ama kuhusiana na malengo yao waliokuwa nayo. واللغات كثيرة, na lugha ziko nyingi. وهي مختلفة من حيث اللفظ, na hizo lugha zinatofautiana kwa upande wa ule utamkaji wa matamko yenyewe. Lakini mutahidatun min haythul maana, zikawa zinaungana kwa upande wa maana. Inawezekana Mwarabu tamko aliyotamka ni tamko lake yeye, akatamka na mtu mwingine kwa tamko lake yeye, lakini maana yao na lengo lao ni moja. Ndio maana ya haya maneno walughatu kathira, na lugha ziko nyingi. Wa hiya mukhtalifatun min haythu lafdhu, nazo ni zenye kutofautiana kwa upande wa kutamka. Kwa upande wa kutamka utakuta kila mmoja na tamko lake. Kuna tamko la Kiarabu, kuna tamko la Kiingereza, kuna tamko la Kijapan, kuna tamko la Kichina, kuna tamko la Kindengereko, la Kizaramo, la Kidigo na makabila mbali mbali. Lakini wote wakawa malengo yao ni mamoja, wakimaanisha maana moja na kusudio moja. Kwa maana kwamba innal ma'na alwahid alladhi yukhaliju dhamaira an-nas wahid, hakika maana ni moja ambayo inaleta zile dhamira za watu zilizokuwa ndani ya vifua vyao kwamba ni moja. Walakin kulla qaumin yu'abbiruna anhu bilafdhin ghayra lafdhi al-akharin, lakini watu wote wanaelezea kwa matamshi tofauti tofauti, si tamko moja, lakini wakielezea kwa maana wakusudia maana moja. Tamko la huyu sio la yule, na haya tunakubaliana. Wal lughatu al-arabiyya, na lugha ya Kiarabu. Hiya al-kalimatu allati yu'abbaru biha al-arabu, hiya al-kalimatu allati yu'abbiru biha al-arabu an aghradihim, nayo ni maneno ambayo wanaelezea kwa maneno hayo Waarabu kuhusu malengo yao. Waqad wasalat ilaina min tariq an-naql, lugha ya Kiarabu imetufikia sisi kwa njia ya kunukuu. Wa hafidhaha lana al-Qur'an al-Karim, na Qur'ani tukufu ikawa imeitunza na kuhifadhi ile lugha ya Kiarabu. Wal ahadithu sharifatu, na hadithi tukufu zikawa zimehifadhi ile lugha ya Kiarabu. Wa ma rawahu thiqatu min manthur al-Arabi wa manthumihim, na yale ambayo wanayopokea watu waaminifu katika mashairi ya Waarabu, katika maneno waliyozungumza Waarabu ambao ni fasaha, kadhalika na mashairi ya Waarabu ambayo yako fasaha. Kwa hiyo lugha ikawa imetufikia sisi. Hii ni maana ya lugha kwa Waarabu. Ama kwa upande wa Waswahili, kwa wale wasiokuwa Waarabu, Waswahili, mwenye kamusi itwayo kamusi ya Kiswahili sanifu Tuki toleo la tatu anasema neno lugha, lugha maana yake ya kwanza mpangilio wa sauti na maneno unaoleta maana ambao hutumiwa na watu wa taifa au kundi fulani kwa ajili ya kuwasiliana. Hiyo maana yake ya kwanza, kwa maana ya kwamba lugha katika Kiswahili ni mpangilio wa sauti na maneno unaoleta maana ambao hutumiwa na watu wa taifa au kundi fulani kwa ajili ya kuwasiliana. Lakini maana yake ya pili asema maneno na matumizi yake. Lakini maana yake ya tatu anasema mtindo anaoutumia mtu kujielezea. Hizi ni maana tatu. Inawezekana kwa maana zaidi ya hapo, alafu kuna mambo mengine yameelezwa ya kisarufi za lugha za Kiswahili. Kwa hiyo lugha maana yake ni hiyo. Wengine katika lugha kawaida wakasema kwamba ni lugha ya kibiashara. Ya maneno ambayo hayana dalili. Ni lugha ya kibiashara. Kwa hiyo usipojua lugha yani Kiingereza, kwa lugha ya Kiingereza, lugha ya Kiingereza, lugha ya kibiashara. Unasema kwamba unasema kwamba lugha, the language is the communication between somebody and somebody else. Unasema hivyo, the language is a communication between somebody and somebody else, kwamba ni lugha ni mawasiliano baina ya mtu na mtu. Lugha ni mawasiliano baina ya mtu na mtu. Wenye wataalamu watanirekebisha katika lugha hii ya Kiingereza, lakini wanasema hivyo, na huo ndio uhalisia kwamba ni mawasiliano baina ya mtu na mtu, awe Mwarabu, awe ni Mwajemi, awe ni nani, lakini mawasiliano baina ya mtu na mtu mwingine ambao wenye lugha tofauti. Hii ndio maana ya neno alugha kwa Waarabu na pia kadhalika kwa wasiokuwa Waarabu, na chimbuko na asili ya neno hili. Hiyo ilikuwa ni nukta ya kwanza ambayo maana kalimati lugha inda la Arabi wa ghairihim wa asluha. Darasa itakayokuja itakuwa umuhimu wa lugha ya Kiarabu. Majlisi yetu itakayofuata, majlisi ya tatu, itakuwa ni umuhimu wa lugha ya Kiarabu, ahamiyatul lughati al-arabiyya. Walil hadithi baqiya, hafidhakumullahu wa iyaya, wa barakallahu fikum, wa ahsanallahu ilaykum, wa jazakumullahu khairan ala husni istima'ikum.